राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 अक्टूबर 1994 को साय लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है ऐसा निरंतर अपने स्वरूप का बोध बना रहे। शुरू शुरू में प्रथम मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, ये बात, और संसार मुझे कैसे रहना है, क्या करना है और अंत में कहां जाना है, ये खास मेरी शंका है, ये पूछते हैं। इसका खुलासा ठीक तरह से वर्णन करो, विस्तार से कहो। बात मैं कहता हूं उसमें इतनी प्रार्थना है कि शंका हो तो पूछ लो और शंका नहीं हो तो मान लो। अगर शंका रह जाए तो फिर पूछ लेना, संदेह हो तो पूछ लेना, परंतु बात को आप स्वीकार कर लो। और बिल्कुल आपके हमारे सबके अनुभव की बात है, एकदम मानो हमारे खास अनुभव की बात है। इतने भाई बहन बैठे हैं, इनसे पूछा जाए तुम हो कि नहीं तो क्या कहोगे, हम नहीं है ये कहोगे, मैं हूं कहोगे, बोल दो भाई। कोई ऐसा कहो मैं नहीं हूं, कोई आदमी कहने वाला हो कि मैं नहीं हूं, ऐसा कहने वाला कोई हो वो बोलो, सब बोलो मत, मैं हूं ऐसा मानने वाला बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा माने वो बोले, बहुत ही प्रत्यक्ष बात है ये, आप स्वीकार कर लो, वो तो आपके अधीन है, करो न करो स्वीकार, परंतु इसमें कोई संदेह है क्या मैं हूं, क्या संदेह हूं कि नहीं हूं ऐसा होता है, अथवा मैं नहीं होता है, नहीं हुए तो विपरीत भावना हुई, अरे हूं कि नहीं हुए संदेह हुआ, तो ना विपरीत भावना है ना संदेह है। कोई छोटा बड़ा भाई बहन पढ़ा लिखा अपट बिल्कुल अनजान, उसको भी पूछा था कि तुम हो कि नहीं हो तो कह सकते हो मैं नहीं हूं, अथवा मेरे को पता नहीं हूं कि नहीं हूं, मेरे को पता नहीं है। ये बात ठीक है ना, जिसके संदेह हो वो भी बोल दे और नहीं हो तो वो भी बोल दे, नहीं तो मैं यही मानूंगा मैं हूं ये बात सब मानते हैं, ये मनु में और आप बोलते ही नहीं और क्या मनु में। खूब आप ध्यान दो, इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। आत्मज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, जिसको बड़ी भारी दुर्लभ अंतिम अत्यंत दुर्लभ परम पद बड़ा दुर्लभ है, कैवल्य पद गीता में भागवत में रामायण में लिखा है, परम दुर्लभ है कैवल्य पद है, वो दुर्लभ वो बड़ा सुलभ है। जब तक चीज नहीं मिलती तब दुर्लभ है, और जो मिल जाती है तो वो दुर्लभ नहीं मालूम होती। जैसे मनुष्य शरीर के लिए कहा है कि दुर्लभ हो मानुषो देह लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम मानुष्यम, ये मनुष्य सुदुर्लभ है। दुर्लभम त्रैमेव एतत् दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। तो अपने आप को और हमारे को मनुष्य शरीर दुर्लभ दिखता है, कठिन दिखता है, क्या करें, तो है ही हम तो यही बात है, सीधी सादी बात है। भाइयों से बहनों से छोटे बड़े बूढ़े सबसे कहना मेरा, किसी को बाकी नहीं रखना है, सब बालक भी बूढ़ा भी जवान भी मैं हूं कहते हैं। शास्त्र की बात पूछो तो शास्त्र की बात यही याद आ गई, सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारे तो विपर्ययः, सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम, सब ज्ञान जितना है भ्रांति है ही नहीं, निश्चित है बिल्कुल, सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम, अध्यास है ही नहीं, विपरीत है ही नहीं, अभ्रांत ज्ञान है, भ्रांति रहे निश्चित ज्ञान है। अब प्रकारे तो विपरीत, प्रकार में विपरीत आती है, कोई कि मैं स्त्री हूं, कोई कहते मैं पुरुष हूं, कोई मैं जवान हूं, कोई कि मैं बूढ़ा हूं, कोई कि मैं बालक हूं, कोई कि मैं रोगी हूं, कोई कि मैं निरोग हूं, कोई कि मैं उत्तम वर्ण का हूं, कोई कि मैं नीचे वर्ण का हूं, कोई कहते मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई कहते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, यह भेद है ऊपर का। पर मैं ये बात ठीक है ना, और देखे मैं हूं, अब कहते मैं तो जवान हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मैं बेसमझ हूं, इसमें तो फर्क है, प्रकार है न्याय न्यारा, इसमें भी विपरीतता है, पर हूं इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भाई पूछता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे बना रहे स्वरूप का ज्ञान, मैं हूं इसमें तो आप विचार रखो, ये प्रकार तो बदलता है, कभी आप कहते हैं बालक हूं, आप भी कहने लग जाए मैं जवान हूं, अरे आप भी कहने लग जाए कि मैं बूढ़ा हूं, प्रकार इतना रद्दी है कि जो हरदम बदलता ही रहता है, अरे मैं हूं ये बदलता ही नहीं है, जो बदलता नहीं है वो आपका है स्वरूप, बदलता वो आपका स्वरूप नहीं है, इतनी जो बात है इसमें, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, बड़ी कठिन है। अरे कहते मेरे वर्षों से ये मेरी शंका है, वर्षों से तुम मेरी प्रार्थना सुनो कि मैं हूं, इतना आप मान लो, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये पंचायती मत करो, मैं हूं इसमें संदेह नहीं है, ये जो मैं हूं ये आत्मा है, बहुत दुर्लभ बात है यार, अरे बड़ा ही सुलभ साफ सबसे सुलभ बात है ये, क्या कठिनता, मैं हूं तो मैं है ये तो है प्रकृति, हूं है ये परमात्मा का अंश, जिसको कहते ईश्वरांश जीव अविनाशी, हूं अविनाशी है, बालपन में हूं, जवान में भी हूं, बूढ़े में भी हूं, रोगी भी हूं, निरोग भी हूं, हूं कहां बदला, अवस्थाएं बदली, परम काल बदला, देश बदला, वस्तु बदली, संबंध बदला, पर अपनी सत्ता कब बदली, जो नहीं बदला वो आपका स्वरूप है और परमात्मा है। अब कैसे उनमें प्रकार न्याय ना हो, कोई चतुर्भुजी, कोई द्विभुजी है, कोई कहते दशरथ का बेटा, कोई कहते नंदलाला, ये बातें कर परमात्मा है, इसमें क्या बदले, फल बड़ा चतुर्भुजी तो है, द्विभुजी तो है, शतभुजी तो है, विराट रूप है तो, राम रूप से है तो, कृष्ण रूप से है तो, सूर्य रूप से है तो, शक्ति रूप से है तो, गणेश रूप से है, में क्या फर्क पड़ा, वो है उसी कारण से मैं होने से हूं, है मैं नहीं तो हूं, है ही रहेगा, मैं प्रकृति कारण से महाभूतानि अहंकारो खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रदेशा, ये आठ प्रकार की भेद वाली अपरा प्रकृति है, हूं मैं इसमें क्या फर्क पड़ा, बिल्कुल। अब इसमें कोई गलती हो तो बताओ, संदेह हो तो बताओ, कोई बताओ, कोई पूछो, भले मैं हूं ये आपका स्वरूप है, पूछा है अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान कैसे बना रहे, ये बना रहता है हरदम, कब मिटता है बताओ। काल सुषुप्ति में ख्याल नहीं रहता, परंतु जागने पर कहता कल था वही मैं आज हूँ, बीच में नहीं था ये कहता है कोई। नींद गाढ़ आ जाती है फिर जग जाता है तो नींद में मैं नहीं था ऐसा कोई कहता है? नींद में कुछ पता नहीं ये तो कह सकते हो आप, पर नींद में मैं नहीं था ये कह सकते हो? तो अपना होना पर निरंतर रहता है ना आपके, ये स्वरूप का ज्ञान निरंतर बना रहता है स्वाभाविक। आप इधर दृष्टि नहीं देते, इसमें तो बात है ही सीधी एकदम ठीक तरह से। कोई ज्यादा संदेह हो और बात बोलने में संकोच होता हो तो एक अंत पूछ लेना मेरे से, अभी बोल सोरे कोई हाजिरी। तो अपना होनापन है ये आपका स्वरूप है, ये बात बहुत बढ़िया है। इसी प्रश्न सागर थोड़ी बात कह दूं, आप लोग क्षमा करेंगे। मेरे ऐसा एक दिन ये विचार आया कि मैं हूं, इतनी प्रश्न सीधी बात है, तो ख्याल नहीं कहते तो सीधी बात है ही। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात, सीधी बात है तो मेरे को भी अच्छी लगी, तो आप भी मानो तो अच्छी लगेगा। वो सच्ची बात है ये, आपका होना पर ये सत्ता आपका स्वरूप है। ये एक देश में मानते ये जीव हुआ और सब देश में है ईश्वर हुआ, वो सब जगह है। खम वायु मग्निम सलिलम महीन ज्योतिष ज्योति सत्वानि दिशोद्रुमादिना शरीर समुद्रांश हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रमेदो निष्कंद भूतम प्रमेद अनन्या, सब भगवान है। जो सब भगवान है और वो मैं एक अंश माना हूं, मैं मान लिया तो अंश हो गया, अरे मैं छूटी का अंश ही हूं। कितनी सुगम बात, मैं पकड़ लेने से अंश हो गया, तो मैं क्या है प्रकृति के अंश को पकड़ा, इस बात का आप अंश हो गए तो अंश है ही नहीं, मैं से नहीं तो है ही रहेगा। सुषुप्ति में होना पर ही रहेगा, मैं पर रहेगा, गाढ़ नींद मैं पर नहीं है। अरे आपने सत्ता है तो मैं से आप अलग हो, आपकी सत्ता है रूप से रही, मैं वो आप लगा लिया साथ में, भले लगा लो मत लगाओ, मैं जवान हूं, मैं बालक हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपट हूं, मैं समझदार हूं, बेसमझ हूं, ये बातें लगा लो, पर हूं ही मैं क्या फर्क पड़ा बताओ। इतने भाई बहन बैठे कोई बताओ मैं हूं, होना बन में क्या फर्क पड़ा, इसमें कभी फर्क पड़ सकता है? फर्क पड़ते ही नहीं, पड़ सकते ही नहीं। तो ये जो बात कही कि अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान कैसे बना रहे, अरे ये कहना चाहिए कैसे मिटे, ये तो पुरुषार्थ होता है, बना तो रहता ही है, अब कोई ये मिटे कैसे, ये तो प्रश्न वर्ष होता है, बना प्रश्न बना रहता है। मैं मनुष्य हूं ये ज्ञान बना रहे, भाई बहना कहते मैं लुगाई हूं स्त्री हूं ये सब बना रहे, बड़े क्या रहे बड़े रहता है, मैं पुरुष स्त्री तो ये तो बनावटी चीज है, ये तो बनावटी, आप हो ये तो असली चीज है, न इसमें पुरुष पड़ा है ना स्त्री पड़ा है ना पुरुष पड़ा है, ना इसमें विद्वत्ता है ना इसमें मूर्खता है ना धनवत्ता है ना निर्धनता है। आपके होने में क्या है, धनवत्ता भी नहीं निर्धनता भी नहीं समझदारी भी नहीं बेसमझी भी नहीं, कितने साफ रूप है। तो ये आपका स्वरूप है, कहां से आया कहां से, तब वो भगवान श्री राम वाल्मीकि बाबा से पूछते हैं कह रहा हूं कहां, आप तो कहो रहा हूं कहां, पूछ लिया आपने, अरे मैं पूछू तो शर्मा हूं, निरूप दृष्ट जगा दिए। जहां हो यथा देहु कही फिर तुम्हें दिखाऊ उठाऊ, जहां नहीं हो वो बता दू इतनी जगह मैं नहीं हूँ, उनमें मैं सुन में बता दूंगा। अर्थ देखो महाराज चुप हो गया ठाकुर जी, बोल नहीं सके सामने। आपने सीधा पूछ मैं कहा रहूं, कह दिया आपने, तो आपने संकोच ही नहीं हुआ। मेरे को संकोच होता है महाराज पूछने में, तो आप पहले बताओ कि मैं इतनी जगह नहीं हूं, उनमें से चुनकर मैं बता दूंगा। ऐसे नहीं उठ गिर जो भगवान बोल सकते हैं, कैसे बोल रहे आप चट के दिखा रहे हो, आपको संकोच ही नहीं बोलने में। मेरे को तो करने में संकोच होता है महाराज, जान हो ता देव कही आप कह दो कि इस जगह मैं नहीं, फिर उनमें से सुनकर मैं बता दूंगा। तो वे सब जगह है तो परमात्मा एक जगह हुई आत्मा, ये फर्क है। अब जगह छोड़ दो तो ठीक सीधी बात है यही रहेगा, तो वो आपका स्वरूप है और ये निरंतर रहता है। कृपानाथ अभी से मेरी बात मान लो कि ये मेरा निरंतर ज्ञान बना रहे, ये गलती है। निरंतर बना रहता है, अंतर पड़ता ही नहीं। कब पड़ता बताओ, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में इसका अंतर नहीं पड़ता। मन बुद्धि इंद्रियों के शरीरों का अंतर पड़ता है, पर आपका अंतर पड़ता ही नहीं। मूर्छा हो जाए तो आपका अंतर नहीं पड़ता। तो ये सीधा बना रहते हैं आप, उत्पत्ति कैसे, उत्पत्ति आपको हुई नहीं, अब है मैं उत्पत्ति कैसे हो, है उसकी उत्पत्ति कैसे हो, उत्पत्ति नहीं है उसकी होती है, और उत्पत्ति होती है वो नाशवान होता है। उत्पन्न हुआ है जन्म लियो जन मरणो ही पड़ेसी, उत्पन्न हुई तो मरना पड़ेगा भाई उसको, तो उत्पत्ति नहीं हुए कहां से उत्पन्न, उत्पन्न हुए नहीं आप, इस प्रकार कैसे रहना है। अब रहते हो जैसे रहना है, इसमें क्या करना करना कुछ है ही नहीं, अंत में कहां जाना है जाना है ही नहीं। तद बोध सदन तदात्मान तत्पराणी अपनरावृत्ति ज्ञान वैकुंठ में जाते हैं, वो लोग में जाते हैं, अपनरावृत्ति गच्छन्ति, पुनरावृत्ति नहीं हुआ ऐसे जाते हैं। पुनरावरण होता ही नहीं, आना होता ही नहीं, जहां आना नहीं होता वहां रहते हैं। बताओ अंत में कहां जाना है। कई वर्षों से ये शंका, आज आज इस बात कर दो भाई, वो सुनते हो अगर वो बोल सकते हो शंका तो मैं बोल दो। आप होनापन को समझ, हूं ये मेरा स्वरूप है। अब बदलती है, अवस्था बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, घटना बदलती है, अब प्रक्रिया बदलती है, ये सब वस्तु सब बदलती है, पर हूं अख बदलता कब है। मैं पापी हुई तो हूं, पुण्यात हुए तो हूं, हूं कहां बदलता है। कोई भाई विचार कर बोलना चाहे तो बोलो, जो जिसने लिखा है यहां जो आपने लिखा है, आपने लिखा था, आप आ जाओ और जल्दी, और की बात नहीं, जो लिखा है जिसने वही आ जाओ। बहुत ही सही बैठो, ठीक है बैठो बैठो। देख किसी सीधी बात कही है, साफ बात, कोई मन घटित बात नहीं, कोई तर्क की बात नहीं, कोई शंका की बात नहीं, कोई विद्वती समझदार की बात नहीं, सीधी सीधी बात है। मैं शरीर हूं, ये मैं हूं, भाई बहन अरे वो कह सकते मैं ये हूं, सीधी बात है। परंतु ये शरीर तो बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, निरोग होता है, उसमें मैं हूं इसमें फर्क पड़ता है क्या। रोगी हूं तो ही हूं, निरोग हूं तो ही हूं, धनवान हूं तो ही हूं, निर्धन हूं तो ही हूं। ऊपर धनवान निर्धन रोगी निरोग अच्छा मंदा भूला भला, विद्वान अविद्वान मूर्ख पापी पुण्यात्मा, ये तो सब बदलने वाली चीजें हैं, पर हूँ बदलने वाली है क्या? वो न बदलने वाला वो रूप आपका है, बदलना रूप आपका नहीं है। बदलना रूप हो तो यहाँ किए हुए कर्मों का फल कौन भोगेगा? बदल जाएगा तो न बदलने वाले आप हो। शरीर है ये तो आप कहते हो, ख्याल नहीं करते इस वास्ते कहते हो, तो ये कहना ठीक है मैं शरीर हूं, पर शरीर आप हो तो उसे बालक हो जवान हो क्या हो? बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं आपको, आश्चर्य होगा जैसे बताऊं, ये नकली बात होती है वो बदलने वाली होती है, असली बात बदलती नहीं है। ना भाव भी देते सता सत का अभाव नहीं होता है। एक भाई अपने पिता के सामने जाता है क्योंकि मैं बेटा हूं, और अपने लड़के के सामने जाता है मैं पिता हूं, उसको पूछे तू सच्ची बात बेटा है बाप ने बता, किसी की है ताकत बताओ इतने बैठे से हमें? अपने बेटे के सामने तो आप कहते मैं बाप हूं, और अपने बाप के सामने कहते मैं बेटा हूं, तो सच्ची बताओ आप बाप हो बेटा हो क्या हो? माँ के सामने जाओ मैं बेटा हूं, बहन के सामने जाओ मैं भाई हूं, और बेटी के सामने जाओ तो मैं बाप हूं, ये मेरी बेटी है मैं बाप हूं। कोई कहते मामा हूं, कोई नाना हूं, कहीं मैं चाचा हूं, कहीं मैं ताऊ हूं, ये कहते हो तो किसी आदमी को लेकर कहते हो, खुद होते हो ऐसे? बताओ मामा होना है वो नाना कैसे होगा, नाना मामा कैसे हो जाए, बाप होगा बेटा कैसे होगा, बेटा हो तो बाप कैसे होगा? अगर बाप ही वो है तो बेटा हो ही नहीं सकता, अगर बेटा ही है तो बाप कैसे हो सकता है? स्वयं आप कैसे हो गए? ये दूसरे को लेकर कहते हो, बेटे को लेकर आप बाप कहते हो, पिता को लेकर आप बेटा कहते हो, अपने बताओ कौन हो तुम? तो होना पड़ी ठहरेगा बाबा, ये ठहरेगा नहीं। दिन में सैकड़ों बार आप करते हो तेरे तेरी बात, मैं तो नाना हूं, मैं तो मामा हूं, मैं तो ससुरा हूं, मैं तो जवाई हूं। अरे तुम कहां जवाई हो, कहां ससुराई? तुम ससुरा तो जवाई कैसे हुआ, जवाई तो ससुरा कैसे हुआ? ये समझ में आती ही नहीं बात, ख्याल करो, बड़ी मर्मी की बात है, तमाशा नहीं, खेल नहीं है, बहुत मार्मिक बात है, बड़ी ऊंची बात है, सीधी सीधी बात है। अपने को शरीर मानते हो तो शरीर को मान करके संबंधों को मानते हो तो आप क्रिकेट होता है इतना रंग नहीं बदल जल्दी, आप इतना जल्दी बदलते हो, मेरे बाप हूं साहब, कह रहे हो बेटा हूं, अरे तू तो क्या करता है ऐसे? थोड़ी देर तो थोड़ी लग जाए, कर बेटा पढ़ने में देर लगी है, बाप पढ़ने में देर लगे, थोड़ी समय लगे, पढ़ कहते हैं बेटा हूं, वे भी मैं तो बाप हूं। क्या आप बाप होते हो बेटा नहीं होते हो क्या? क्या बेटा होते बाप नहीं होते हो? तो आप तो वही रहते हो, बाप बेटा बनावटी हो, ऐसे शरीर जवान बनावटी है, बालक हूं जवान बनावटी है, बूढ़ा हूं बनावटी है, रोगी हूं बनावटी है, निरोगी हूं बनावटी है, बनावटी का अर्थ बदलता है, बनावटी चीज तो बदलेगी, असली चीज थोड़ी बदलेगी। बोलो ठीक है ना ख्याल में? ये जो हृदय में रहते हो वो आप हो, कैसे बना रहे मनु कैसे बदले ये प्रश्न हो सकता है कि अपना स्वरूप बदले कैसे? बदल सकता ही नहीं, निरंतर रहता है, तो ऊपर प्रकार बदलता रहता है, कभी कहते मैं धनवान हूं, कभी कहते मैं निर्धन हूं, कभी कहते मैं रोगी हूं, कभी कहते मैं निरोगी हूं, आज तो मैं खिन्न हो गया दुखी हो गया, आज तो सुखी हूं, दुखी सुखी बदलता है, मैं होने में कहां बदला? ये बात आती है ना समझ में, होना पर कहां बदला बताओ? दुखी भी हूं सुखी भी हूं तो बदले ही नहीं, जो नहीं बदला वो आप हो, और बदलता वो आप नहीं हो, आई ना समझ में? बस तो आज से ये बात है, कहते वर्षों से मेरी शंका बनी हुई है, आज खत्म हो गई, आप कृपा कर दो तो आज ही खत्म हो गई, और इस पर दृढ़ रहो मैं तो हूं। तो सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारित, प्रकार तो ज्ञान का रहे भाई, प्रकार तो सबका अलग अलग है, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही है, ये कैसा, ये चीज है नहीं, ना सतो भी देते भाव, इसका भाव नहीं, इसकी सत्ता नहीं है। बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, निरोग हूँ, धनवान हूँ, निर्धन हूँ, इनकी सत्ता नहीं है, बदलता नहीं, ये रहता नहीं है, अरे हूँ जो जाता नहीं है। ना सतो भी देते असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, असत का अभाव विद्यमान नहीं है। ये आधा श्लोक गजब का है, गजब का, सब शास्त्र इसमें भरे हुए, चित्र शास्त्र और दर्शन सब है आधे श्लोक में। भगवान की वाणी इतनी विचित्र मालूम देती है, क्या बताऊं, कितनी सीधी सरल बात। अब ठीक है, बस अब जीवनचर्या क्या करने में हूं, है मैं जीवनचर्या है नहीं, जीवनचर्या शरीर में है, जीवनचर्या कैसे होगी, जीवनचर्या तो शरीर में होती है, ये तो बदलने वाले में होती है, बदलने वाले विभाग में आप हो, ये तो न बदलने वाला विभाग, और जो बदलता है वो बदलने वाला विभाग, दो विभाग है, बदलने वाला विभाग आप नहीं हो और न बदलने वाले आप हो। अब जो कहा मैं न्याय भी तो काम करते रहो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, विमुख काम मत करो, शास्त्र निषिद्ध मत करो, संत महात्मा के उससे निषिद्ध काम मत करो, संसार में व्यवहार में आपकी मर्यादा के अनुसार काम करो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपनी मर्यादा में काम करते रहो, इतनी बात और कुछ नहीं, अपनी मर्यादा है उसे करते रहो, मर्यादा से विरुद्ध काम मत करो, ये आपको करना है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, इसमें संदेह हो तो, संदेह है ही नहीं इसमें। गीता की टीका लिखी तो मेरे एक समझ में आई बात कि मुक्ति के लिए कुछ करना है ही नहीं, केवल अपनी मर्यादा में चलते रहना, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, सब स्वाभाविक। श्लोक बताऊं तीसरे अध्याय में, देवान भावयता ने न अर्थे देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परमावसत। आप स्त्री पुत्र माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी मित्र जाति नाती का जो आप हो उनके साथ यथायोग बर्ताव करो, माँ के साथ माँ जैसा, भाई के साथ बहन के साथ भाई जैसा, पत्नी के साथ पति जैसा, पुत्र के साथ पिता जैसा, वे जैसा है उसके अनुसार काम करो। यही भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजाम्य हम, जैसे मेरे शरण हो वैसे मैं भजन करता हूँ, तो आप ये कोई भगवान के अंश हो, आप जो जैसा आपको माने उसके अनुसार बर्ताव कर दो, साथ में अपना मतलब नहीं, अब उसे लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। बोलो, थोड़ी बसी दी से दीवार है एकदम। अब करना क्या बाकी रह गया, करना ये रह गया जैसा जैसा व्यवहार उसका, प्रेम आदर का व्यवहार करो, प्रेम का बर्ताव करो, उपकार का बर्ताव करो, भला बर्ताव करो, बुरा बर्ताव मत करो, ये बात है शास्त्र की आज्ञा है। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं, कुछ लेना है ही नहीं, सीधी सारी बात है। और परमात्मा का अंश मान लो, है रूप से सत्ता रूप से हूं, क्या है सत्ता जो सब जगह है, उसका अंश मैं है हुआ, तो हूं मैं ये अंश हुआ, है वो अंश ही हुआ, है तो हुआ ईश्वर, हूं हुआ जी, तो हूं है फिर नहीं, मैं होने से हूं होता है, मैं नहीं तो है ही होगा, तू है, यह है, वह है और मैं हूं, मैं होते ही हूं आता नहीं तो है ही रहता है, तू है, यह है, वह है सब जगह है, सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, ये नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना, इतनी सी बात है, कितनी सरल बात है। ये ज्ञान और भक्ति है और कर्म योग तीन कहते हैं, इनमें कोई कठिन है ही नहीं। ना कठिन ज्ञान है, ना कठिन भक्ति है, ना कठिन योग है ही नहीं। अर्जुन ने क्या है, नष्ट हो स्मृति, याद आ गई बस, तो भूल थी मिट गई, याद आ गई बस, कठिन इनमें क्या है। है वो अपना स्वरूप है, तो देवा देवान भावेदा थे देवा भाग दे, आपस में माँ के साथ बाह कर छुट्टी दे दो, खुद कर दो, माँ तेरे पास गहना रुपया जो कुछ है मेरी बहन को दे दो, मेरे भाई को दे दो, चाहे ब्राह्मणों को दे दो, चाहे आप जो कर दो, माँ आपको खुद ली है, मेरी सेवा ले लो, बस जीव जीते मेरे सेवा दे, अन्न है वस्त्र है जरूरत है दवाई है वो मैं आपको देता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, और आपके पास वो माँ को छुट्टी दे दो, स्त्री को छुट्टी दे दो, लड़कों को भी छुट्टी दे दो, जहां आप छुट्टी देगा आपको छुट्टी मिल जाएगी। कैसी बहुत की बात, उनको छुट्टी दे दे आपको छुट्टी मिल जाएगी, उसको बंद हो तो आप बन जाओगे, उनको सब छुट्टी दे दो, अपना काम तो ठीक तरह से कर रहा है। स्त्री आपको माने न माने, अपने दोष का बर्ताव अच्छा करना, ब्याह कर लाए हो वो कैसा है, अच्छा बर्ताव, रोटी है कपड़ा है मकान है मेरा आवश्यकता है वो अपने दे दो, रोटी भी वो बनावे न बनावे तो कोई परवाह नहीं, अपने बना लो कि मैं बनाऊ तू ही पाल ले, मैं ही पाल रहा हूँ, नहीं कर पा क्या बात लगी, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, आप करके देखो। ऐसे कुलचा स्त्री का वर्णन आता है, खराब स्त्रियों का वर्णन आता है, ये गाया आपा कंगन करो उसी पापनी कथम, अरे दुष्टा पापनी से रोटी नहीं बनाई, मैं आया हूँ रोटी नहीं बनाई, पापनी करो, तो बोली पापी थारो बाप, आपा कंगन करो उसी पापनी कथम, पापी तो दी ये पिता, पापी थारा बाप है, कि रान बोलती ऐसे, रान थारी माँ थारी बहन, रंडे जलपसी तुम भाषण बोलती है, रंडा तो दिया सुस थारी बहन रान थारी माँ रान, कि निकल मारे घर से उठे हुए देदन तो दिएंगे हम घर थारो को तो मारो है, वो भी आई हूँ आड़ी निकल हूँ घर थारो को मारो है, ठेको लाया थारो बाप लाओ, मैंने बोलो जवाब हो कहीं कहीं जवाब दे, आप मेरे को नहीं लाया हो तुम्हारा बाप लाया है, तो वो भी तो आई हूँ आड़ी निकल हूँ सो जाओ जो निकल हूँ तब निकलू को नहीं मारो, बोले हे नाथ अब तो भगवान मौत दे दो, बत्ती चौक आप मिट जा, कहते हे भगवान मर जाऊ सो की बात है, बहुत बढ़िया बात है, सब आओ से बिटिया मार दो न्याल हो जाऊ मैं तो, ऐसा सवाल जवाब हुआ श्लोक, आप आकंग न करो उसी पापी निकम पापी तो दी अप्रिया, जन्दे जल पर किम तवई वजने संध्या तथा श्वसा निर्गत सत त्वरित गृहात बहिर्त, मारे घर से निकल जा पा रहे नेदन तदीय गृह, हा हा नाथ मदा ममाज दे मरणम जारस्य भाग्यो दया, मर जाओ कुछ दिन वैसे थे मर जाओ सुख तो जाओ, मैं तुम्हारे स्वतंत्र रहूं अच्छी तरह से, समझे ये कृष्ण बात है, तो वो कह रहे क्यों करो तू क्या करे हर्ज क्या है। एक मैंने कथा सुनाई थी बड़े एक सज्जन आदमी वेश भाई सुना से पढ़ लग ऐसा तैयार हुआ ग्रेजुएट हो गया मैं एलएलबी हो गया, उसे संबंध आने लगे जब मेरे कन्या है, मेरे इतना धन है, मैं इतना दूंगा, होगा, आप क्या कर लो। मित्रों ने कहा, रे इतना धनी आदमी है, पैसा देगा, अपनी कन्या देगा, ब्याह करेगा ना, तो क्या करेगा? मैं देखता हूँ, मैं पसंद करूंगा तो ब्याह करूंगा, ऐसे ब्याह नहीं करता मैं। धन संपत्ति सब बताया गया, उसे देखा जो एक अंधी लड़की, और वो पैसा भी ज्यादा नहीं बाप के पास में, अंधी लड़की देखी, तो मैं तो इसके साथ ब्याह करूंगा। लोग कैसा मूर्ख आदमी, रोटी भी तेरों को बनाने देनी पड़ेगी, पड़ेगी आंधी बना सकती, रोटी रोटी नहीं बना सकती। कहते मैं रोटी बनाने के लिए, सुख के लिए ब्याह नहीं करता हूँ, मैं ब्याह करता हूँ किसी प्राणी की सेवा हो जाए मेरे से। मेरा उद्देश्य लेना नहीं है, ना धन लेना है, ना संपत्ति लेना है, ना आराम लेना है, ना सुख लेना है, मेरे तो सेवा करनी है। इस बार तो मैं तो इसके साथ ब्याह करूंगा। कर लिया उसके साथ ब्याह, रोटी भी बनाकर देता, कपड़े भी धो देता, स्नान भी करा देता, सब काम करता, अरे बड़ा सुख से रहा, लड़का लड़की के हो गए, अच्छी तरह से ग्रस्त करा। तो संसार में आप सेवा करने के लिए आए हो बाबा, रहने के लिए नहीं आए हो, ये बड़ी भारी भूल होती है। उसका कहना सही था, मेरे जीवन से किसी प्राणी की भी सेवा हो जाए, खाऊं खाऊं खाऊं के लिए बने हो। लोग समझते हैं मनुष्य के लिए सब है, अरे मनुष्य के लिए सब नहीं है, सबके लिए मनुष्य है। जेल खाने में अफसर होता है, वो कैदियों के लिए होता है, कैदी उसके लिए नहीं होते हैं। ऐसे संसार जितने जीव है वो सब कैदी है बेचारे। कैदी कौन होता है? कर्म करे तो अपनी स्वतंत्रता से, अरे भोगे स्वतंत्रता से, उसे ना कैदी और किस कैदी ऐसा बताओ, कैदी कौन है? काम तो करे अपनी मर्जी से, अरे दुख भोगे दूसरी मर्जी से, ऐसे काम करते आप मर्जी से, दुख बहुत है तुझे मर्जी से, तो कैदी हुए ना। और कैदी क्या होता है आप बताओ, इतने बैठे हो, कैदी कौन होता है? काम तो करे अपनी मर्जी से, दुख होगा दूसरी मर्जी से, तो कैदी हुए कि नहीं? तो कैदियों की सेवा के लिए होता था आप। और क्या परिभाषा बताओगे? तो उनकी सेवा के लिए हो, सेवा बढ़ जाए, हमारे से साधुओं की सेवा हो जाए, ग्रस्तों की हो जाए, बहनों की हो जाए, भाइयों की हो जाए, घर वालों की हो जाए, बाहर वालों की हो जाए, देशों की हो, विदेशियों की हो जाए, त्रिलोकी की हो जाए, भगवान की हो जाए, सब भूखे, भगवान तक भूखे हैं सेवा के। कैसा मौका आया है, बढ़िया, भूखे ही भूखे मिलते, सेवा ही सेवा करो, जरूर सफल हो जाए। बोलो, किसी को बुरा लगेगा? संतों को, महात्मा को, भगवान को, किसी को बुरा लगेगा? सब राजी होंगे, कितनी बढ़िया बात है। आज ये बात मान लो, निहाल हो जाओ। सच्ची बात, सीधी बात बड़ी सुगम होती है, बड़ी सरल होती है और बड़ी ही श्रेष्ठ होती है। सच बोले वो कई जरूरत, झूठ बोले तो कई जगह निगाह रखनी पड़े, कहीं न कहीं सूख ही जाएगा, सच बोले वो सूख जाएगा। है जी, कई बात कह दी, कोई पूछो साहब, वकील है पूछता है, यूं पर कहते कई तरह प्रश्न पूछो, बड़ी सब तरह प्रश्न पूछो, फर्क क्या पड़ेगा? झूठ बोले कभी न कभी फट फस जाएगा। तो ये झूठ से फंसता है, सच्चाई से फंसता ही नहीं। यही तन कर फल विशेषण भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो कर्मयोग सुख में, भक्ति योग में भगवान का हूं। अब इसमें क्या जोर है बताओ? अपने माँ बाप के आप रहते हो तो वो जोर आता है, हमें पिता का मैं हूं, इसमें कोई परिश्रम पड़ता है? ये भक्ति हो गई और सेवा करो, ये कर्मयोग हो गया, और मैं शुद्ध बुद्ध भक्त हो, ये ज्ञान योग हो गया। योगास्त्र योग में आप लोग तीन योग भगवान ने कहे, सीधी बात, कर्म योग विष्णु, भक्ति योग विष्णु, ज्ञान योग विष्णु। बस मैं हूं स्वतंत्र, हो गए बिल्कुल स्वतंत्र, स्वतंत्रता चली गई। कुछ चाहो तो स्वतंत्र हो जाओगे, कुछ भी चाहोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। हम साधु कहलाते हैं, त्यागी कहलाते हैं। भूख लगती है हाथ नीचे करना पड़ता है, ये हाथ ऊपर लगती है, ये वहां चणकाई मिट जाती है महाराज। ये संतपना महात्मापना में बड़ा, नीचे हाथ करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। खाओगे क्या जयराम जी? तुम तो कैसे तुम क्या है? हम कुछ भी बाबा जी, तुम्हारे हाथ से तो ऊपर हाथ रहेगा हमारा। तो चाहो तो नीचे होना पड़ेगा। इतना बड़ा भगवान ही बाबा ने आंगुल हो गए, छोटो को मांगने के लिए गया, अब बड़ा कैसे रहे? मांगने जा छो बड़ो हो जाए। तो संसार से कुछ चाहना है, ये मंगते का लक्षण है। कुछ नहीं चाहना है, ये दानी का लक्षण है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पति शाहबाद सौ बाद। कल सुनाई थी ये बात, कश्मीर के राजा ने कहा तुम कौन हो? कि तुम कौन हो? कहते मैं राजा हूं। हम महाराजा है, तुम महाराजा कैसे हो? तो आप राजा कैसे हो बताओ? कि राजा हूं, मेरे राज से चाहे जिसको निकाल दू, चाहे जिसको इनाम दे दू, ये राजा हूं। अच्छा, चाहे जिसको निकाल दू? अब हाँ, तो मच्छरों को निकाल दीजिए, अब राज में से मत रहने दीजिए, इससे कुछ ज्यादा पैदा होती है आपने? अरे क्यों रखा? अपने राज में रखो जिनसे पैदा होती है, काम आते हैं वो, आपके औरों के किसी काम आवे। ये किसी काम आते हैं मच्छर? किस बात से रख सो दे बताओ, निकाल दो, चाहे जो निकाल दो। निकाल तो मच्छर भी नहीं निकाल सकते, मैं निकाल दो, अभिमान है अभिमान बाबा। राज से चाहे जो दे दो, लाख रुपए मेरे को दे दो, लाओ। अब लाख रूपये आंकड़ा लगे क्या कर दे? तो फिर राजा क्या हुए? तो आप महाराजा कैसे? हमारे कुछ चाहिए नहीं, बताओ हमारे क्या बाधा लगेगी? हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, हम इस वास्ते मारा जा रहे। तो राजा बड़ा कि महाराजा बड़ा? राजा बड़ने में जोर आता है, महाराजा पर जोर आते ही क्या जोर आता है बताओ? आप बताओ तो क्या जो रहा है सर? हमारी गुस्सा ही नहीं, कोई अंजल नहीं तो मर जाओगे, तो अंजल खाते हो नहीं मरोगे? मरना तो मरना है, बस अन्न खार मरो चाहे भूखा मर मरो, मरना तो अनिवार्य है। पर अन्न खाकर क्यों अन्न खराब करो? बेगा मर जाओ अच्छी बात है, अन्न खराब कर पीछे तो मरना है, जल खराब कर पीछे तो मरना ही है, कपड़ा खराब करके पीछे मरना है। तो खराब नहीं किया, पहले ही मर गया, क्या अंजल नई बात क्या हो गई? बताओ इतना बैठे बताओ साहब। अन्न खराब करो फिर जमीन खराब करो, तो खराब किया भी नहीं, मर गए सो की बात है, अच्छी बात है। सदी सदी पर जाओ जो है, जीने की इच्छा होता है, अंदर जरूरत है, कपड़े जरूरत है, मकान की जरूरत है, जल्दी जरूरत है, मगर जरूरत है ही नहीं। कहते मर जाएंगे तो मर तो जाएंगे भाई, कबर सबसे मरेंगे नहीं होते ही मरेंगे, ये नई बात क्या हो गई? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहर पति शाहबाद सौ का बादशाह है। सीधी सरल बात है, शंका हो तो बोलो, सीधी बात। राजा चुप हो गए, मैं राजा हूं, कहीं मैं महाराजा हूं सर। राजा में तो कई चीज चाहिए, महाराजा में कुछ नहीं चाहिए, बोलो। हमारे खजाना है क्या? हमारे खर्चा ही नहीं है, खजाना तो सीमित होता है यार, हम खर्चा ही नहीं हमारे, कि हमारे तो पैरा लगता है, हमारे बैर ही नहीं है कोई, हमारे रक्ष रहते हैं, हमारे वो भय ही नहीं है, हमारे फौज बोलते हैं, हमारे बैर ही नहीं है। बोलो कौन सी बढ़िया बात है बताओ महाराज, पड़ेगा कमी कि हमारे तो पंखा चलता है, कि दीवाल बढ़ाई देना तो पंखा की जरूरत हुई, अब दीवाल नहीं बढ़ा पंखा की जरूरत क्या, पहले बंद कराओ फिर पंखा लगाओ, तो आफत कर दो आफत करी, हमारे आफत है ही नहीं, चारों तरफ से बाजो सीधे सीधी बाजो साफ स्वच्छ, आफत आफत कर फंस के, तो हम ऐसा है हमारे रोश नहीं है, हमारी चंद्रमा है सूरज है, जो तो करनी पड़े खराब हो जाए, हमारे खराब होते ही नहीं, ना दीपक में तेल डालना पड़े, ना दीपक लाना पड़े, ना बिजली लगानी पड़े, सब सुरख दीप चंद्र सहित वनिता मंग पंत सुखी शांत शेत विगत भाव भी तिरपा हुआ। तुम्हारे सैया कहा है कि महाभूमि सैया मशरम उपधानम भुजलता, तुम्हारे सैया हमारी सैया में, तुम्हारे सब मकान और तुम्हारी सैया हमारी सैया में रहते हैं। बोलो आप विराज करते हो, ये तो हमारी जगह रहते हो, हम तुम्हारी जगह रहते हैं। ये जमीन तुम्हारे पास आ रहे हो, थोड़े गुड़े नीचे गिर जाए, हम नीचे रात भर गुड़ दो, रात भर लुढ़कता रहे तो गिरे भी नीचे, नीचे गिरे गई नहीं, कैसे गिरेगा बताओ, क्या बात लगी कि महाराज हमारे तकिया लगाते हैं, गाल मुसूरिया इधर का तकिया न्यारा, इधर का तकिया न्यारा, इधर का तकिया न्यारा, तीन तकिया है हमारे, इधर सोचियों का नहीं, इधर सोचियों का नहीं, होगा ये सो जाए, हमारी कमी है क्या, तुम्हें सीना पड़े वो जो पढ़ना पड़े गढ़ना पड़े, हमारे साथ रहे सदा ही सोजरिया लगा दो, ऊपर हमारे छत है ताम नहीं, देखो कैसे लट्टू दू जाएगा सब भूस नहीं ऐसी, हमारा आकाश देखा नहीं अरे कितनी दूर रोशनी है, कितने लट्टू लग रहे हैं, कोई खराब होता है लट्टू, कितने तार लगे, कितनी सजावट है, आप है इतनी सजावट, बोलो तो तुम राजा महाराजा हुए, हमारी क्या कमी तो बताओ किसी बात की, तुम्हारी स्त्री कहाँ है, स्त्री स्वधृति हमारी धैर्य धृति है, हमारी धृति है वो हमारी पतिव्रता स्त्री है, हमारी ज्ञान रूपी हमारे पुत्र है, तत्व ज्ञान पुत्र है हमारे, भक्ति हमारी पुत्री है, परिवार हमारा अच्छा है, तो काम तुम्हारे है तो नौकर क्या, नौकर काम धंधा हो तो था गए, काम है ही नहीं, नौकर क्या करेगा, सुखी शांत शेत विगत भव भीतिर, अरे जन्म मरण का भी भय नहीं है, तुम्हारे तरह तरह का भय होता है, भाव भय जन्म मरण की भय नहीं, नेपयुवा मौज ने परिणाम कोई डर है ही नहीं, बताओ बिना कौड़ी पैसे सबसे वृत्ति माधु की भांत भांत को नाज, दावा काहू का नहीं बिना बिलाए तराज, बिना बिलाए तराज है पैसे राज ही अंदर जहां चाहे वही मोज, एक घर रोटी बनती छोड़ी तो घर घर में रोटी बनती है, चाहे नहीं पा रहे हमें, एक जगह रुपया संग्रह छोड़ गया जगह जगह रुपया पड़ गया, एक छोटे आपने मुनि में जो संभालो रुपया, हम तो मोहर ले लेने टिकट ले लेते चढ़ जाते हैं, ना ब्याज लेना है ना रुपया रखना है ना रक्षा करना है ना बैंक में जमा करना है, आप मत कुछ नहीं, अरे कमी क्या बताओ, आपके एक दो साग बनते हैं हमारे पांच सात साग बने, तरह तरह रोटी बने, राजा महाराज की इतनी तैयारी नहीं बनती थी हमारे अति तैयारी, आप हमें भिक्षा हुआ देखो बताओ मैं आपको, बोलो तो महाराज की राजा कैसे होल्ड कर सकते हो? राजा महाराज होल्ड नहीं कर सकते, कुछ खर्चा नहीं, किसी आजादी है, सब तरह कहीं रहो कहीं जाओ, क्या बात है। मैं तो ऐसा नहीं, मैं आपको सुबह बैठा हूं थे नचाओ जो नाचना पड़ता है तो नहीं नचाओ, आप क्या करो सर, गीता प्रेस में था मैं, सत्संग शुरू हो गया ऋषिकेश में, भाई जी थे, भाई जी ने फोन किया क्या हो था जो अभी नहीं आएंगे हम, दमका है भाई जी कैसे आए, आपने कोयलों का दाम बढ़ा दिया, हम तो सत्संग करा हुआ, आप लूटो लोगों को, प्यार लाजी घबरा गए, आप लूटते हो, सत्संग करा हम सत्संग करा हुए हमारे आवे यार, आप पैसा बढ़ाओ लूटो नहीं आते, चलो फोन में बात हुई, भाई जी ने कहा आ जाओ, वो भाई यूं करते हो आप कैसे आ जाए, कह ठीक हो जो कर ले, तुम कैसे आवे, ये थे मारा हो, अब आओ अब आओ, स्वीकार कर लिया, अब कल का समय दिया हुआ है वो सत्संग है, फिर आ जाओ, फिर गया, बताओ महाराजा, महाराज को मामूली जी है, आपने ऐसे समय रखा है, संत स्वामी सुन रो गांठ, हम मिजाज करें तो आपसे कम थोड़ी रहेंगे, देखी मिजाज, भूख लगे जब तो द्वारा खटखट है आपका, भूख लगी तो मरा जाओ, बड़े भाई घर में खाने को रोटी नहीं है, अंटी में दाम नहीं है, ऊपर छाता नहीं है, पहनने पूरे कपड़े नहीं है, पर मिजाज कम नहीं है, कैसी मौज बताओ, अब आत्मज्ञान का आत्मज्ञान सीधा ही पढ़ाए होगा, क्या जाए।